wychodzą debila, mówi bym spojrzał w swoje oczy, wiesz? I mówię mu, żeby nie robił z siebie większego idioty niż jest. Chcę mu powiedzieć, że z tyłu mam jego żonę i że nie ma ochoty na seks, ale on nie ma poczucia humoru. Na tym osiedlu, gdzie rap znaczy więcej niż pop, gdzie czasem hajs znaczy więcej niż coś. Tu, gdzie nie ma już czasu, by łapać chwilę, mogłem coś z tym zrobić, ale nigdy nie zrobiłem. Na tym osiedlu, gdzie rap znaczy więcej niż pop, gdzie czasem hajs znaczy więcej niż coś. Śmigam nocą ulicami tego miejsca, to ja, niechciany, nielubiany, szukam szczęścia. Ej, wow, było mi jeszcze jeden dzisiako, planie tak. Onar PZD, jeszcze raz, jeszcze raz, wow. Dzieciaku, witaj tu, czy nie wiesz, jaki dzień tygodnia jest? Nie jeden stracił sens, ale wiesz, że przez to trzeba przejść. Chłopaki tu nie płaczą, bo nie ma za czym. Hajs, uciekaj, wracaj, chodź, gdy śmiga tu do pracy. Od 7 do 7 w garniaku, w pantoflach. Piją się w nogi, jak ja flaszkę, kiedy jest sobota. Dla nich jesteśmy inni dziwni, ściągamy kłopoty. A dla nas to oni noszą spodnie wąskie, jak rajstopy. Nie patrzą się w oczy, słuchają tylko radia. Najgorsze miejsce to bloki, wkurwia ich prawda. Mamy pełen los, świeże polo, buty białe jak prog. Synek, pogódź się z prawdą, nie ma miejsca na folk. Nie ma miejsca jak dom, nie ma miejsca jak blok. To jest rap, to jest życie, to jest syf. To jest rap, to jest życie, to jest syf. Na tym osiedlu, gdzie rap znaczy więcej niż pop, gdzie czasem hajs znaczy więcej niż coś. Tu, gdzie nie ma już czasu, by łapać chwilę, mogłem coś z tym zrobić, ale nigdy nie zrobiłem. Na tym osiedlu, gdzie rap znaczy więcej niż pop, gdzie czasem hajs znaczy więcej niż coś. Śmigam nocą ulicami tego miejsca, to ja, niechciany, nielubiany, szukam szczęścia. To dla wszystkich tych, którzy traktują mnie jak autorytet. Słuchaj, dzieciak, weź swoje ręce, swoje życie. Nie mów mi, że chcesz być jak ja, jak dorośniesz jak ja. Poznać nocne życie i złe strony tego miasta i się nachlać, naszpać gdzieś tam. Hej, od miesiąca nie widziałem już dziennego światła. Przestań, normalka tu, gdzie mieszkam, ale po co ci to? Siódma lufa, siódma kreska, dupa, wuda i koks. Prawda jest bolesna, chcesz, masz ją w pełnej krasie. Jak ja dupy, którym najwygodniej się siedzi na moralne kace, poranne kace, nosy, wuda, burdele i tirówki w trasie. Znów wieczorem buda zastępuje mi pieprzony pacierz. Może powinienem mieć już żonę i normalną pracę. Tymczasem bomba zamiast śniadania. Dupy mówią, Jezu, jak on skamiał. Seks bez gumy i badania. Też bym chciał codziennie z żoną jeść śniadania. Lecz jak chcesz rozśmieszyć Boga, powiedz mu o swoich planach. Zamiast żyć na kredyt, pić na dzień dobry, chyba powinienem iść na odwyk. Kreski, grube jak palec. Melanż, bounce albo palec. Mniejsza jak to nazwałeś, bo chodzi o skalę. Przekroczyłem. Kreski, grube jak palec. Melanż, bounce albo palec. Mniejsza jak to nazwałeś, bo chodzi o skalę. Przekroczyłem. 30% walę z gwinta pod blokiem. Gram, biorę hajs, tu gdzie walą wódę i kokę. Klub, dupy, wóda, bar, hotel. Tu gdzie dupy robią z dupy receptę na flotę. Co nie pasuje, coś niemiło się zrobiło. Ha, ziom, minął czas, trochę się zmieniło. Niu, nie patrz na mnie tak i nie pytaj, gdzie jest miłość. Nie wiem sam, przez to parę osób mnie skreśliło. Nie przez pane noce, seks, urwane filmy, rap. Czy naprawdę chcesz dorosnąć, żeby być jak ja? Czysta wódka, ciepła wódka, znów ta wódka. Jakaś dupa, która dupą chce zarobić hajs na studia. Mówi, że jest smutna, a ja znów nie mam kondomów. I znów rano budzę się w nieswoim domu. Kur, chronię szpital, kroplówka. Mam dosyć, moje życie to wielki kawałek gówna. Mam dosyć, moja ex przeze mnie badała się na HIV. Niepotrzebnie, ale ja się powinienem zbadać dziś. Zamiast pić i chodzić gdzieś po nocy, kurwa mać, chyba powinienem iść już spać. Kreski,